मैं फिर वे ही लड़ना चाहना मैं फिर वे प्यार करना चाहना जिमें तेरे नाल हसदा सी जिमें तेरा हाथ मैं फड़दा सी जिमें बच्चिया वांगू लड़दे सी ओ जिमें असी प्यार करदे सी हाय सानू एक पल चैन ना आवे ओ सानू एक पल चैन ना आवे रांझना तेरे बिना माहिया तेरे बिना ओ जदो जदो तेरी याद आवे दिल मेरा रुस रुस जावे पर इस हीर रांझे दी कहानी च रांझा बदल गया वे मैं फिर राजे नू बदलना चाहना हा तेरे नाल रहना चाहना हा जेड़े पल मैनू याद आंदे ने उन्हानू फिर जीना चाहना हा तू क्यों इतना रुलावे तू क्यों दर्द जगावे ओ बस कर हुन मुड़ जावे सानू एक पल चैन ना आवे ओ सानू एक पल चैन ना आवे जोनी है तेरे बिना रिए तेरे बिना जे होवे दूजा दिलो भी तेरे हाँ मैं नाम करा अपने नु खुद तुझ ते कुर्बान करा तू मेरे कोल सारी दुनिया तो दूर होवे दुआ है रब तो मैं दिन रात करा जान दे दवांगा जे देनी पई तेरे लई जे हुण मुड़ना तू पर मैं इंतजार करांगा तेरे लई ओ मैनू तेरी याद सतावे नाले अखा पर जावे क्यों एक बारी साथ टूट गया फिर मुड़ गले लग जावे सानू एक पल चैन ना आवे ओ सानू एक पल चैन ना आवे रांझना तेरे बिना माहिया तेरे बिना मेरी राह तक दी सी सारी कसमा सारे वादियां दा तू ही ता हिसाब रख दी सी एक मजबूरी दे पिछे तू मैं तो दूर गई बन हीर उस दी छड़ दिल मेरे कोल गई क्यों राता नू रोज रोवे लुक लुक एक वारी अपने दिल तो है पुछ तेरा दिल मैनू ही पहचान दाए मेरे दिल नू आवाजा मार दाए तेनू भी एक पल चैन ना आवे तेनू भी एक पल चैन ना आवे रांझना मेरे बिना माहिया मेरे बिना सानू एक पल चैन ना आवे और सानू एक पल चैन ना आवे रांझना तेरे बिना माहिया तेरे बिना।